بس آپ سے قریب آ جائیں, جتنا قریب ہو کے مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی نفع ہوگا. Datang ke semua datang duduk dekat-dekat yang di belakang-belakang sana, datang dekat-dekat letakkan kita bersama dengan majmuk yang besar ni. Awal tu dur tak pun jayegi, lekin karib hoke mil ke baith ke sunna ye talab ke nishani. Walaupun kita boleh dengar bila kita duduk jauh dengan Tuan Mulia, tapi jika kita datang duduk dekat-dekat ni, tanda bahawa dalam hati kita ada talab. Talab tu hamesha nawaza jata hai. Orang yang ada talab dengan Tuan-Tuan Mulia, setiasa akan Allah akan kurniakan kepada dia. Agar hamare samne khali jagah nahi hogi to majme ke sath muttasil honge, aur jab majme ke sath muttasil honge to isse hamari tawajjuh bategi nahi. Apabila kita terlapak-lapak tak ada kosong depan kita, kita bersambung dengan majmuk, maka kita punya tawajjuh tumpuan kita tidak akan pergi sana sini. Insan ko apni zaat se mohabbat hai, apni cheezon se mohabbat hai. Setiap manusia suka sayang pada diri dia dan benda-benda dia. Jahan insan ka bistar hota hai wahan tabiyat zyada lagti hai. Jadi di mana letak dia punya sleeping bag dia, tempat tidur dia, jadi suka duduk kat situ. Jadi Allah ke liye ghar ko choda hai, aisi tarah Allah ke liye dusre ko bhi chhod de. Sebagaimana kita dah tinggalkan rumah kita kerana Allah, sekarang kita tinggalkan bistar kita, sebab bedding kita kerana Allah. Allah berapa bahut-bahut jazakallah. Semoga Allah bagi ganjaran sebaik-baiknya kepada tuan-tuan. بھائی بات شروع کرنے سے پہلے یہ درخواست ہے, دیکھو یہ اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات ہے. ایک ہے طبیعت لگی تو سن لی, طبیعت کو نہیں لگی تو پھر اٹھ کے چلا گیا. ایک یہ ہے, ایک یہ ہے کہ اللہ کی اللہ کے رسول کی بات ہے. آدمی تھکا ہوا ہے یا حشاش بشاش ہے, دونوں صورتوں میں اللہ اور اس کے رسول کے عظمت کی وجہ سے بات کو سننا یہ اصل ہے. Apa yang satu perkara saya nak beritahu, bahawa apa yang akan dicakapkan di sini, akan dibicarakan di sini adalah tentang Allah dan Rasul. Percakapan tentang Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan yang mulia, satu lah bila kita suka kita dengar, kita tak suka, kita rasa boring, kita rasa letih, kita bangun tinggalkan majlis. Satu lagi, kita walaupun kita letih, suka tak suka, letih ataupun cergas, kita dengar dengan penuh kebesaran kerana ini percakapan tentang Allah dan Rasul. Ini asalnya. Jin kimti jid hai, kimti jid asani se asal nahi hoti. Agama satu benda yang sangat berharga, benda yang berharga yang mahal ni tak boleh dapat dihasilkan dengan mudah. Allah Pak irshad firmata hai Quran Pak ke andar, ba'd a'udhu billahi minashaitanir rajim, anulzimu qumuha wa antum laha karihun. Tum isko na pasand kar rahe ho, tumhare sar pe thop dein isko, aisa nahi hoga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran bahwa anulzimukumuha wa antum laha karihun. Adakah kami akan paksakan benda ni ke atas kamu sedangkan kamu tak suka benda tu? Hum sab fuqara ila Allah, hai Allah ki zat ghani hai. Kita semua adalah fakir berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang tidak berhajat pada sesiapa. Aur fakir ki adat hai wo aajzi se mangta hai, qareeb hoke mangta hai. Jadi sifat fakir ni tuan-tuan mulia, dia akan minta dengan penuh rendah diri dan dia minta dengan pergi dekat pada orang yang dia minta darinya. Itu isliye jud ke baithna aur majlis ke amal ke akhir tak baithna, iski hum niyat aur iska irada karein. Jadi kita duduk rapat-rapat dan kita duduk sampai akhir majlis, kita semua niat macam ni insya-Allah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه, او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو, بزرگوں اور دوستو, ہمارا یہ جمع ہونا اس فکر کے لیے ہے کیسے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے. اور اس دین کے عام ہونے کے لیے وہی محنت ضروری ہے جو محنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, اور یہ محنت ہر فرد امت کے ذمے ہے. Tentunya kita semua berkumpul dan dikumpulkan di sini untuk kita sama-sama fikir bagaimana agama Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat sampai ke seluruh alam. Dan agama ini akan sampai ke seluruh alam hanya dengan perantaraan usaha yang telah dijalankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan usaha baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan tanggungjawab setiap individu umat ini. تو جس زمانے میں یہ محنت کی جائے گی اس زمانے میں دین زندہ ہو جائے گا. تاکہ بلا زمان مانا اس نے جانکان مکہ آگامو اکن ہیڈو پر زمان وقت ہو. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب اپنے گھروں کے اندر تھے جب بھی محنت کرتے تھے, جب باہر گھروں سے باہر اللہ کے راستے میں نکلتے تھے جب بھی محنت کرتے تھے. پارا صحابہ مولیہ ابابلہ مریکہ berada di tempat mereka, di rumah mereka, di kampung mereka pun mereka buat usaha, dan bila mereka keluar jalan Allah pun mereka buat usaha. تو گھروں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کیسے محنت کرتے تھے, اللہ کے راستے میں نکل کے کیسے محنت کرتے تھے, اس بات کو عرض کیا جائے گا انشاءاللہ. Jadi bagaimana para sahabat buat usaha semasa mereka berada di tempat dan kampung mereka, di rumah mereka, dan bagaimana sahabat buat usaha ketika mereka berada di jalan Allah, perkara ini akan dibentangkan kepada tuan-tuan sekarang. تو گھر پر رہنے کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین 24 گھنٹوں میں سے پورے 24 گھنٹے دنیا کے کاموں کو نہیں دیتے تھے. Jadi para sahabat tuan-tuan mulia dalam kehidupan mereka ketika mereka berada di rumah mereka, mereka tak bagi seluruh masa mereka sehari semalam 24 jam tu untuk dunia mereka. Pura hafsa dunia ke kaum ko nahi dete the. Mereka tak bagi sepenuh minggu, 7 hari dan seminggu untuk dunia mereka. Pura mahina aur pura saal dunia ke kaum ko nahi dete the. Mereka tak bagi satu bulan penuh, satu tahun penuh untuk dunia mereka. بلکہ کچھ وقت دنیا کو دیتے تھے اور کچھ وقت محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. Bahkan sahabat-sahabat sebahagian dari masa mereka mereka bagi untuk dunia mereka, dan sebahagian lagi masa mereka mereka bagi untuk usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. تو گھروں پر رہنے کے زمانے میں بعض صحابہ کی ترتیب بنی ہوئی تھی, ایک دن آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہیں گے اور میں کھیتی وغیرہ کو دیکھ لوں گا, دوسرے دن آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہیں گے اور میں کھیتی وغیرہ کو شغل کو دیکھ لوں گا. تو جو حضور پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے ایک دن میں سیکھا تھا, واپس آ کے یہ صحابی اپنے ساتھی کو وہ سارا کچھ سکھا دیتا تھا. سبحانہ صحابہ punya tertib macam mana tuan-tuan mulia, dia berpakat dua orang, satu hari kan saya jaga kebun ladang, kamu pergi duduk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi masa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari besoknya saya akan pergi ke masjid, saya akan bagi masa satu hari di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satu sahabat yang kamu jaga kebun. Macam ni dia bagi masa, dan pada hari yang mana sahabat yang berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan belajar agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bila dia balik dia akan sampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia belajar daripada Nabi kepada sahabat yang tak pergi ke tak hadir majlis Nabi. Begitulah seterusnya. یا آدھا دن آدھی رات یہ مسجد کو دے دیتے تھے اور اس کا آدھا آدھا وہ گھر کاروبار کو دے دیتے تھے. ataupun sebahagian sahabat dia punya tertib macam mana, dia sebahagian siang sebahagian malam, sebahagian siang bagi untuk agama, sebahagian siang untuk kerja mereka, sebahagian malam bagi untuk agama, untuk masjid, sebahagian malam untuk rumah mereka. تو یہ ترتیب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جاری تھی. Jadi inilah tertib yang ada di zaman Nabi di kalangan para sahabat. تو اب اس ترتیب پہ امت آ جائے, اس ترتیب پہ امت آ جائے, کچھ مجموعے کو قربانی دینی پڑے گی اور وہ مجموعہ اس ترتیب کو اختیار کر لے تاکہ امت کے لیے یہ مجموعہ نمونہ بن جائے. Jadi bagaimana seluruh umat hari ini dapat datang ke tertib ini? Bagaimana seluruh umat dapat datang pada titik ini? Maka satu golongan manusia kena mulakan untuk sediakan umat, dan untuk sediakan umat dia sendiri kena mula bagi masa mengikut titik tersebut supaya mereka akan jadi contoh bagi umat yang lain. Acha, maqam pe rehkar ek to hazrat sahaba kiram radhiyallahu ta'ala anhu ajmain apni masjid mein taleem ka halqa lagate the. satu ek mauke par آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو ایک تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا اور ایک ذکر وغیرہ کا حلقہ لگا ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلاہما علی الخیر, کہ دونوں حلقے خیر کے حلقے ہیں. آخر میں آگے بیچ میں اور حدیث ہے, آخر میں فرمایا ولیکن بعثت معلما, لیکن میں معلم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ کہہ کر تعلیم والے حلقے میں آپ تشریف فرما ہوئے. Di antara amalan sahabat-sahabat ketika mereka berada di tempat mereka, di mafam mereka, ialah mereka hidupkan majlis halkah ta'lim di masjid Nabi SAW. Satu ketika Nabi SAW masuk ke masjid, baginda Rasulullah dapat mendapati ada dua gurungan, dua halkah. Satu halkah ta'lim, beberapa orang sahabat sedang duduk buat ta'lim. Satu lagi golongan yang sedang berzikir, beribadat kepada Allah SWT. Nabi SAW bersabda bahawa kilahuma ala khair, kedua-dua halkah ni, kedua-dua golongan ini berada dalam kebaikan. Kemudian pada akhir hadis tersebut Nabi SAW bersabda akan tetapi walakin bu'ithtu mu'alliman, akan tetapi aku diutuskan oleh Allah SWT sebagai mu'allim, sebagai orang yang menyampaikan ta'lim. Maka Nabi, kemudian Nabi SAW telah pergi dan duduk dalam halkah ta'lim. اور مقام پر رہنے کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپس میں مشورے بھی کرتے تھے, اور مشورہ کر کے جو چیز طے ہو جاتی اس کے مطابق عمل کرتے تھے. Dan ketika mereka ada di tempatan mereka, tuan-tuan mulia sahabat-sahabat, mereka bermusyarat di antara satu sama lain untuk urusan agama, dan apa keputusan yang dibuat daripada musyarat tersebut mereka cuba mereka amalkan, sempurnakan. اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَشَاگِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, آپ صحابہ سے مشورہ کر کے چلیں. آپ مشورہ کر کے چلتے تھے. صحابہ کے بارے میں آیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, صحابہ کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعالیٰ پرنتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَشَاگِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ہندالہ کامو سنتیسے بمشورہ دنگا مریکہ دلان ارسان کامو. Maka Nabi SAW sentiasa bermusyarat dengan sahabat-sahabat dengan dalam urusan mereka baginda. Dan juga sifat sahabat-sahabat Allah cerita dalam Al-Quran, وَأَمْرُهُمْ شُرَى بَيْنَهُمْ, bahawa mereka sentiasa mengadakan musyarat untuk urusan-urusan mereka. تو ایک دفعہ بدر کے قیدی آپ کے خدمت میں لائے گئے کہ مشورہ یہ ہوا کہ ان کا کیا کریں. تو ایک رائے آئی کہ ان سے فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے. دوسری رائے آئی کہ یہ جو قیدی ہیں ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے, ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن اپنے ہاتھ سے اڑا دے. آپ علیہ السلام نے پہلی رائے پر فیصلہ فرمایا. تو مختصر سے عرض کیا ہے اور باتیں بھی عرض کرنی ہیں انشاءاللہ. تو صحابہ کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا تھا. Jadi tuan-tuan yang mulia, satu ketika selepas peperangan Badar ada beberapa orang, 70 orang, orang kafir Quraisy telah ditangkap sebagai tawanan perang. Maka Nabi SAW bermusyarat dengan sahabat, macam mana apa kita nak buat dengan tawanan-tawanan perang ini. Dan ada sebahagian sahabat bagi syur bahawa mereka ini kita ambil fidyah dan kita bebaskan mereka. So mereka bayar miqdar yang tertentu dan kita bebaskan mereka. Dan ada syur supaya kita bagi setiap orang tawanan ini kepada ahli keluarga mereka di kalangan orang Islam, dan suruh ahli keluarga mereka di kalangan orang Islam itu sendiri bunuh, pancung kepala mereka. Nabi SAW telah buat keputusan atas syur yang pertama. Kisah panjang lagi beritahu, setakat ini saja sekarang saya beritahu tentang bahawa Nabi bermusyarat dengan sahabat-sahabat. ایسے ہی مکی زندگی کے جو 13 سال گزرے ہیں اس میں احکامات نازل نہیں ہوئے, اس میں دعوت چلتی رہی اور ایمان و یقین کی بات چلتی رہی. مدنی زندگی کے شروع میں احکامات نازل ہونا شروع ہوئے. اچھا, جب نماز کا حکم آیا تو اس وقت تک اذان کا حکم نہیں آیا تھا, تو اب نماز کے لیے کیسے جمع کریں کہ اب نماز کا وقت ہو جائے, آ جائیں اپنے گھروں سے, آ کے اپنے مشاغل سے آ کے مسجد میں جمع ہو جاؤ, نماز ادا کرو. اس کے لیے, اس کو بلانے کے لیے کوئی صورت نہیں تھی, کوئی عملی نمونہ سامنے نہیں تھا. آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ان سے یہ مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلائیں. یہ دو مولیا پتہ پرنگا آواز گرام سے مکہ سلامہ 13 تہون tidak ada ahkam, perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ketika itu usaha atas iman dijalankan di kalangan sahabat-sahabat. Kemudian pada awal hijrah, selepas hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada awal kehidupan di Madinah, maka ahkamat, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala telah mula diturunkan. Jadi apabila pada akhir kehidupan di Mekah, perintah sembahyang telah diturunkan. Kemudian bila sampai ke Madinah, mereka telah bermusyarat. Macam mana nak panggil orang kepada sembahyang? Bila nak buat sembahyang berjemaah, apakah caranya untuk kita kumpulkan orang ramai, orang Islam untuk tunaikan solat berjemaah? Maka Nabi telah bermusyarat dengan sahabat. So, ek riwayat ke kitab mein padhne mein mili, wo ye thi ke aapne jo mashwara kiya, to ek raya ye aayi ke ghanti baja ke jama kar rahe. Aapne farmaya ye to yahood ka tareeqa hai. Ek raya aayi ke lakdi baja ke jama kar rahe. To aapne farmaya ye nasara ka tareeqa hai. Ek raya aayi aag jala ke jama kar rahe. Farmaya ye majus ka tareeqa hai. Jadi dalam riwayat mengatakan sahabat-sahabat telah bagi macam-macam pendapat. Ada kata kita bunyikan loceng, maka Nabi kata ini cara Yahudi. Ada yang bagi show kita ketuk kayu, maka Nabi kata ini cara Nasara. Ada kata kita nyalakan api, maka Nabi kata ini cara Majusi. Nabi tak terima pendapat tersebut. So, ab tino tarike samne aaye, kyunki tino gharo ke tarike the. اللہ کے رسول میں رسول نے ان میں سے کوئی طریقہ اختیار نہیں فرمایا اور قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتلا دیا کہ غیروں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا کسی چیز میں بھی غیروں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا یہ بتا دیا ضمنی طور پر اس حدیث میں تو اب یہ تین بڑی بڑی رائے تھی اس کے تو یہ تینوں رائے آپ نے اس طرح کر کے رد فرما دی اور کوئی قابل فیصلہ رائے سامنے نہ آئی اس پر مجلس برخاست ہو گئی تو ایک صحابی بیٹھے تھے وہاں تو جب مجلس برخاست ہوئی تو آپ پریشان ہوئے کہ جس کام کے لیے جمع کیا تھا وہ کام ہوا نہیں آپ کی پریشانی کو دیکھ کر وہ صحابی پریشان ہوئے تو کھانا نہیں کھایا پریشانی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آ رہی ایسے جو اونگ آئی اون کی حالت میں اللہ نے فرشتہ بھیجا تو انہوں نے آ کے یہ اذان کے کلمات سکھا دی پچھلی رات کا وقت تھا اٹھ کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ کے رسول مجھے یہ کلمات القا کیے گئے ہیں ایک فرشتے نے آ کے سکھائے ہیں آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اذان دلوا دی ان کی آواز پست تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی ان کو بلایا اور ان سے آواز اذان دلوا دی وہ دن اور آج کا دن اذان مشروع ہو گئی ثواب ملے گا اس صحابی کو جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حضرت مولیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم telah tolak ketiga-tiga pendapat ini dan dengan mengatakan bahawa ini cara right, cara orang bukan Islam, cara Yahudi, Nasara, Majusi, maka kita tak ikut cara ini. Maka ini Nabi SAW nak bagi pelajaran kepada umat ini sehingga hari kiamat, bahawa kita sekali-kali jangan kita ambil cara orang bukan Islam. Dalam apa saja urusan kita, apa saja perbuatan kita, dalam usaha agama kita, jangan sekali-kali kita ambil cara-cara agama lain, cara-cara orang bukan Islam. Kemudian Nabi SAW, kerana tidak ada syur-syur lain yang boleh, yang sesuai Nabi rasa munasib untuk dibuat keputusan atasnya, maka majlis telah bersurai. Satu orang sahabat, tuan-tuan mulia, dia risau, Nabi pun risau, kerana atas takaza yang mana mereka telah berkumpul untuk mesyuarat, takaza tersebut tak dapat disempurnakan. Sahabat tadi pun tengok Nabi risau, dia pun risau. Dan kerisauannya ini telah dibawa balik ke rumah dia. Dan kat risau dan rungsing tadi, dia tak lalu nak makan, tak lena nak tidur. Sehinggalah pada akhir malam, dia telah mengantuk dan tertidur sekejap. Dalam tidur tersebut, dia telah bermimpi. Dan dalam mimpi tersebut, malaikat telah datang kepadanya, telah ajar kepadanya kalimat-kalimat azan. Dan bila dia bangun pada waktu pagi, terus dia pergi kepada Nabi SAW dan menceritakan kepada baginda Rasulullah SAW tentang mimpinya. Dan Nabi SAW telah perintahkan dia supaya ajarkan kepada Bilal dan supaya Bilal azankan kalimah-kalimah tersebut, kerana sahabat yang bermimpi ini suara dia perlahan. Bilal radhiyallahu ta'ala suara dia kuat. Maka Nabi suruh dia ajarkan kepada Bilal supaya Bilal dapat laungkan azan dengan kalimah-kalimah tersebut. Jadi tuan-tuan mulia, mula daripada hari itulah kalimah-kalimah azan ini telah disyariatkan, kan sehingga hari ini kalimah-kalimah itu dilaungkan di seluruh dunia. Bukan mimpi fikir risau satu orang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Amr Rabbihi. Tu ajaib baat ye hai, is sahabi ka shumar us waqt ke mashhoor sahaba mein nahi tha, aam sahabi the, lekin Allah ne inko azan ke utarne ka zariya banaya bazahir inki fikr ki wajah se. تو یہ فکر پیدا ہوئی بشرے کی برکت سے. تو اب جب ہم نئے سرے ساتھیوں کو بڑے بشرے میں لیتے رہیں گے, ان کے اندر فکر بڑھتی رہے گی, وہ ہمارے کام کے آدمی بنتے رہیں گے. جی تو ہم نے صحابہ نہیں, بکانا صحابہ yang terkenal dan مشہور, bukan صحابہ yang besar, ialah صحابہ yang tak terkenal, صحابہ biasa tuan-tuan mulia. Akan tetapi dengan sejarah zahirnya berkisah ini, kita dapat faham bahawa dengan berkat fikir risau rusing dia, Allah Subhanahu wa taala telah pilih dia untuk ajarkan kalimah azan, dan melalui dia kali azan ini telah dimulakan. Dan fikir yang datang pada sahabi ini tuan-tuan, sahabat ini adalah dengan berkat musyarat tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu, bila kita bawa orang-orang baru duduk dengan kita dengan dalam musyarat, minta fikir, minta syur daripada mereka, dengan cara ini orang-orang baru ini akan bertambah fikir dan mereka menjadi orang-orang pekerja-pekerja kita. Bati ye chal rahi hai ke hazrat sahaba kiram رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مقام پہ رہ کر کیا اعمال کیا کرتے تھے. ایک بات میں نے ذکر کی, تعلیم, اور دوسری چیز مشورہ. تو مشورے سے کام کرتے تھے سیاح. تیسری روایت مشورے کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ اے ابوبکر, فلاں جگہ کی زمین بیکار پڑی ہے, آپ میرے نام لکھ دیں وہ, تو اس میں کھیتی وغیرہ کروں گا, اس سے نفع ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے نام وہ زمین لکھ دی اور فرمایا جاؤ حضرت عمر کے پاس اور ان سے بھی اس پر شہادت دلوا لو. یہ شخص وہ پرچہ لے کے حضرت عمر کے پاس آئے. جب حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے پرچہ لیا, دیکھا, پڑھا, پڑھ کے پھاڑ کے پھینک دیا. کیا فرمایا کہ جو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو دیا جاتا تھا وہ تو آپ کی تعلیف قلب کے لیے دیا جاتا تھا, اب اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرما دیا ہے, اب آپ کی تعلیف کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کر رہے تھے؟ او بھائی یہ منتا jangan siapa-siapa pun cuba ambil gambar atau ambil video dari mana-mana majlis di masjid. Baik, jis kaum mein lage hue hain usi mein sharik ho jaye, usi mein nafa hai, usi mein fayda hai. Qiyamah ke din jo tasveer banane wala hoga, qiyamah ke din Allah pak farmayega isme jaan dal, ye tune tasveer banayi thi isme jaan dal, wo jaan nahi dal sakega, اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا. یہ تو تم لوگ atas masuk apa kita datang sini, kita sibukkan diri kita dengan amal-amal di sini, jangan kita buat benda lain. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang buat gambar ini, orang yang ambil gambar ini, di hari akhirat nanti Allah akan perintah dia supaya kamu bagi roh pada gambar-gambar ini, dan mereka tak akan mampu untuk bagi roh, dan kemudian Allah SWT akan azab dia dengan sebab gambar tadi. Kiamat ke din ek gardan niklegi aur wo teen tarah ke aadmiyon ko مجمع میں سے اچک کے بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیں گے. ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جو تصویر بنایا کرتے تھے, ان کو بھی وہ گردن اچکے گی اور اچک کے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے. Pada hari kiamat nanti ada satu tengkuk yang besar akan keluar dan akan tangkap gigit bertiga golongan manusia dan campakkan mereka dalam neraka jahanam tanpa hisab, terus masuk neraka tanpa hisab. Salah satu daripada tiga golongan tersebutlah mereka-mereka yang buat gambar, yang mengambil gambar kat dunia ni. So, bhai, humne apni khushi aur ghami ko aap alaihi salam ki khushi aur ghami ke tabe banana. Jadi kita kena jadikan gembira sedih kita bertepatan mengikut gembira dan sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jo mahol muashre mein ho raha hai uske liye nahi chalenge, jo Allah Allah ke rasool ne batlaya hai uske mutabik zindagi guzarenge. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, kita jangan bawa dalam kehidupan kita, jangan kita terikut-ikut. Apa yang ada dalam kehidupan Nabi dan sahabat-sahabat, itu yang kita nak bawa dalam kehidupan kita, itu yang kita ikut. Baz waktu mein tasveer banana majboori hoti hai hukumat ki taraf se ya kisi aur uzr ki wajah se, to us majboori ko hum aam istemal na kare. Kadang-kadang kita terpaksa kena ambil gambar kerana undang-undang daripada kerajaan atau urusan-urusan tertentu, maka kita dibenarkan untuk ambil gambar untuk urusan itu sahaja kerana terpaksa. Jangan kita amkan, kita umumkan kebenaran tersebut kita setiap kadang kita ambil gambar. Jaise syar'an ek baat kitabon mein milti hai ke jab aadmi bhook ki wajah se itna lachar ho jaye ki khane ki koi cheez mile nahi, اگر کچھ کھائے گا نہیں تو اس کی جان نکل جائے گی, اس صورت میں حرام گوشت اتنا کھا لینا جائز ہے جس سے کمر سیدھی ہو جائے, جان باقی رہے. begitu sebagaimana dalam syariat ada hukum yang mana kalau satu orang tu akan lapar sangat sehingga kalau dia tak makan dia akan mati dan dia tak ada makanan apa pun depan dia melainkan makanan haram saja, maka syariat benarkan dia makan sekadar untuk meneruskan kehidupan, bukan makan kenyang banyak-banyak, makan sekadar untuk dia teruskan kehidupan. Abis is hukum ko aam kar dein, is hukum ko aam kar dein to bhaiyo iska nuksan kitna hoga sir, Allah ka hukum tootega, Allah naraz hoga. Kalau satu orang tu kata dia, kalau dibenarkan maka dia, kalau ada orang yang umumkan kebenaran tersebut dan setiap keadaan, setiap masa, setiap tempat dia makan benda haram, maka betapa besar kerugian pada agama. تو مجبوری کے حکم کو عام حکم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہوں. Kita tak boleh kiaskan hukum yang dalam keadaan terpaksa terdesak dengan keadaan biasa. جی تو بات چل رہی تھی مشورے کے بارے میں, مشورے کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کاغذ پھاڑ دیا اور پھینک دیا اور ساتھ فرما دیا کہ اب آپ کو ہم یہ زمین کا ٹکڑا نہیں دیں گے. اس شخص نے وہ آیا واپس حضرت ابوبکر کے پاس, اے ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عجیب جواب دیا, فرمایا اگر عمر چاہتے تو وہی امیر بن جاتے. اب یہاں انہوں نے جملہ کہا تھا, یہ جملہ ذرا سخت تھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ جاتے کہ حضرت عمر کون ہوتے ہیں میرے لکھے ہوئے کاغذ کو پھاڑنے والے. تو بھائی یہ بات بڑھ سکتی تھی, نہیں بڑھ سکتی تھی, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جوڑ والی بات کی, اگر حضرت عمر چاہتے تو وہی امیر بن جاتے. تو غصہ نہیں دکھایا, غصہ نہیں دکھایا. تو اس موقع پر اس موقع کو سنبھالا, اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے, اے ابو بکر یہ زمین آپ کی ہے یا ساری امت کی؟ فرمایا ساری امت کی ہے. پھر آپ نے ساری امت سے مشورہ کر لیا تھا؟ فرمایا نہیں, جو موجودین تھے ان سے مشورہ کر لیا تھا. تو اس میں دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی. اتنی بات Ya tuan-tuan mulia, apa saya sedang cakap sekarang adalah berkaitan dengan usaha. Apakah usaha dan amalan yang sahabat-sahabat buat ketika dia berada di tempat mereka, di kampung, di rumah-rumah mereka. Dan saya dah bentangkan pada dua tuan-tuan, dua usaha. Pertama, halkah ta'lim. Yang kedua ialah mesyuarat. Dan untuk mesyuarat, tiga hadis Maulana telah datangkan. Yang ketiga, yang pertama, kedua dan sekarang yang ketiga, berkaitan dengan kepentingan mesyuarat dan bagaimana sahabat bermesyuarat di kalangan mereka untuk urusan mereka. Jadi yang ketiga ni tuan-tuan dan kisah bagaimana satu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, pada zaman dia jadi khalifah, satu orang telah datang, orang Islam datang jumpa dia dan minta dia supaya minta tanah daripada dia. Dan dia kata tanah ni tanah kosong, tak ada siapa-siapa, tak ada kepunyaan siapa-siapa, tak ada siapa-siapa usahakan dia terbiar, tak ada apa faedah, maka berilah tanah ni kepada saya, tuliskan nama saya atau untuk tu, maka saya akan usahakan tanah tadi, bercucuk tanam atas tanah tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah, dia ada hak, maka dia telah tuliskan satu surat bahawa berikan seketing tanah tersebut kepada lelaki tersebut. Dia tuliskan dan dia tanda tangan kat situ bahawa tanah ni untuk fulan-fulan. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu telah suruh lelaki ni, kamu pergi jumpa Umar, Sayyidina Umar, dan minta dia jadi saksi atas pemberian ini. Dia pun bawa surat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pergi jumpa Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar ambil surat, tengok, dia baca, dia koyak surat tadi dan campak. Dia koyak surat tu dan campak. Lelaki ini terkejut dengan apa Umar radhiyallahu buat dengan surat daripada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia balik kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu ke Khalifah atau Umar yang Khalifah? Kamu Amir atau Umar Amir, Amirul Mukminin? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau dia nak naik angin, dia boleh naik angin. Tapi bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia dia jaga kesatuan, hati dia lembut. Dia kata kalau Umar radhiyallahu anhu nak jadi amir, memang dia layak jadi amir. Dia boleh jadi amir. Kalau Umar radhiyallahu anhu nak jadi amir, dia boleh jadi amir, memang dia layak untuk jadi amir. Dan dengan senyum dan dengan tak ada marah, dia telah selesaikan masalah tersebut. Kemudian Umar radhiyallahu taala telah datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tanah ni milik kamu ke milik semua orang Islam?" Abu Bakar kata, "Milik semua orang Islam." Jadi semasa kamu nak bagi tanah ni pada orang ni, pada fulan, adakah kamu dah musyarat dengan semua orang Islam? Abu Bakar kata, "Aku tak musyarat tapi dengan semua, tapi aku musyarat dengan mereka-mereka yang ada dalam majlis tadi." تو اس حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے دو باتیں ہمارے سامنے آ گئیں. ایک تو یہ کہ جب مشورے کی ضرورت پیش آ جائے تو جو ساتھی موجود ہوں ان سے آدمی مشورہ کر کے ایک چیز کو طے کر سکتا ہے. ایک تو یہ بات. Jadi dua perkara kita dapat belajar daripada kisah ni ialah apabila kita perlu mesyuarat tentang satu benda, nak perlu keputusan tentang satu benda, maka kita boleh buat, kita boleh bermesyuarat dengan sesiapa yang ada dalam majlis, dan kita mesyuarat dengan di mereka dan kita buat keputusan. Boleh buat macam ni. Dusri baat ye ke jab aham umur ka koi mashwara karna ho, faisla karna ho, to phir jo ahle shura hain unko unka aane ka intezar kar liya jaye, kyunki ye jo surat hal paida hui isliye paida hui ki ye mashwara bazar mashwara ke waqt mein nahi hua, to dusre waqt mein mashwara hua to phir ye surat hal paida ho gayi. اسے اہم امور کا فیصلہ کرنا ہو تو پھر شورا والوں کو اکٹھا کر کے پھر کیا جاتا ہے, یہ زیادہ مناسب ہے. Yang kedua kita belajar daripada kisah ini ialah apabila kita nak mesyuaratkan satu benda yang penting, satu urusan yang penting yang melibatkan semua orang, maka hendaklah kita tunggu semua-semua sehingga semua ahli syura ada dalam majlis tersebut baru kita buat keputusan. Peristiwa ni yang berlaku, perselisihan faham berlaku dalam kisah ini. Kenapa? Kerana muka, dari segi zahirnya mungkin musyarat telah dibuat bukan pada waktu yang kebiasaannya musyarat dibuat, pada waktu-waktu infradi, bukan pada waktu yang biasa semua orang ada. Umar radhiyallahu anhu tak ada dalam majlis tadi. Jadi lebih afdal, lebih munasib kalau perkara-perkara yang penting maka kenalah tunggu semua orang ada, ahli syura ada, baru buat keputusan. So ijtimai umur mein mashwara karke chalna ye wajib hai aur infradi umur mein mashwara mustahab hai. Dalam urusan-urusan ijtimai kita buat musyarat adalah wajib untuk bermusyarat dalam semua urusan-urusan yang berkaitan dengan orang ramai, dan urusan-urusan infradi bermusyarat adalah mustahab. Isliye ummat ke jo ijtimai umur hain usme hum inshaallah ijtimai mashwara karenge aur har ghar ke andar bhi mashwara ko zinda karenge. Oleh kerana itu tuan-tuan, dalam setiap urusan ijtimai yang berkaitan dengan umat, kita hendaklah buat dengan secara bermusyarat, dan itu juga dalam setiap rumah kita tuan-tuan mulia, kita kena hidupkan amalan musyarat di rumah kita. So, har ghar mein mashwara, har masjid mein mashwara. Jab mashwara zinda hoga, insyaAllah khair ki suratein paida hongi, shar ki suratein mitengi aur deen phailega. Jadi di rumah, setiap rumah kita kena ada musyarat, setiap masjid kena ada musyarat. Bila ada amalan musyarat seperti ini tuan-tuan mulia, maka perkara-perkara yang buruk akan hilang, akan terhapus, dan perkara-perkara baik akan terwujud dan tersembah. Bayu, aise hi maqam pe rehkar Hazrat Sahaba Kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajmain ek dusre ko milte rehte the, ek dusre ki khair khabar lete rehte the aur aam logon se milkar unko Islam ki daawat dete the. Jadi tuan-tuan yang mulia, salah satu lagi amalan sahabat-sahabat ketika mereka berada di tempat mereka, di kampung, di rumah mereka, ialah mereka sentiasa jumpa, mereka sentiasa jumpa di antara satu sama lain, ziarah menziarahi di antara satu sama lain untuk agama, dan untuk orang yang bukan Islam mereka pergi dakwah mereka supaya masuk Islam. Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala jab Islam qubul kiya to phir daawat dena shuru ki, تو ایک مجموعہ ان کی دعوت پر اسلام لایا اور اس مجموعے کو آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ apabila dia masuk Islam, hari pertama dia masuk Islam, dia ucap doa dua kalimah syahadah, maka dia telah buat usaha, dan hasil daripada usaha dia satu hari dia dapat himpunkan satu kumpulan orang manusia yang dibawa kepada Nabi SAW, dan mereka telah memeluk agama Islam. حضرت موسیٰ علیہ السلام غیر مسلموں کو دعوت دیتے تھے اسلام میں داخل ہونے کی, اور مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے پورے دین پر چلنے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام dia buat usaha orang yang bukan Islam, yang belum Islam, supaya dapat masuk Islam, dan mereka yang dah Islam, mereka dapat amalkan Islam dalam kehidupan mereka. Maksudnya amalkan okay. agama. Abu Ali Islam ke zamane mein jo log Islam qubul kar lete the fir sahaba kiram radhiyallahu taala anhu ajmain inke mardon ko apne mardon ke sath thehra ke din sikhate the unki auraton ko gharon mein thehra ke din sikhate the. Mereka-mereka yang masuk Islam di zaman Nabi SAW, para-para sahabat akan letakkan lelaki-lelaki mereka bersama dengan sahabat-sahabat dan ajar mereka agama, dan letakkan wanita-wanita mereka bersama dengan di rumah-rumah mereka bersama isteri sahabiah-sahabiah dan ajar mereka agama. So, hum bhi apne mardon ko tarheeb denge ke rozana waqt farig karein, waqt farig karke wo jitna seekha hai dusron ko sikhayein, jo nahi seekha dusron se seekhein. اور اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں گے کہ جو سیکھا ہے وہ اپنی اولاد کو اپنی بچیوں کو سکھائیں, جو نہیں آتا اس کو سیکھیں. Jadi kita kena bagi fahamkan dan bagi tarbiyah pada semua orang Islam, tuan-tuan mulia, bagaimana lelaki-lelaki mereka dapat bagi masa untuk setiap hari datang bagi masa di masjid, dan mereka apa yang mereka tahu mereka boleh ajar sampaikan pada orang lain, apa yang mereka tak tahu mereka boleh belajar untuk amalkan dalam kehidupan mereka. Begitu juga wanita-wanita kita, mereka di rumah-rumah mereka, mereka hidupkan majlis-majlis yang mana mereka boleh ajar agama, sampaikan agama kepada anak-anak dan keluarga mereka, dan apa yang mereka tak tahu mereka boleh belajar. So, aise hi hazrat sahaba kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajmain aur huzur pak alaihi salam umume gasht bhi karte the, khususi gasht bhi karte the. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tuan-tuan mulia, mereka buat gasht, usaha pergi rumah ke rumah jumpa orang, secara umumi pun mereka pergi, secara khususi pun mereka pergi. عام لوگوں سے بھی ملتے تھے, خاص لوگوں سے بھی ملتے تھے. mereka jumpa dengan orang ramai secara umum, orang awam, dan mereka juga jumpa secara khusus dengan orang yang khusus tertentu. تو آپ علیہ السلام جب طائف میں تشریف لے گئے, طائف کے تین سرداروں سے بات کی, تو آپ کا یہ خصوصی گشت تھا. بلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ طائف نمولے نبی جمپو تیگے پمبسہ طائف, انہیلہ مروبکہ خصوصی گشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لئے ہم عمومی گشت بھی کریں گے, خصوصی گشت بھی کریں گے. Jadi kita buat dua-dua, khususi gash pun kita kena buat, umumi gash pun kita kena buat. So, ye amal hain jo hazrat sahaba kiram radhiyallahu ta'ala anhumain apne maqam pe kiya karte the. Jadi inilah amalan-amalan yang mana para sahabat buat di tempat mereka. So, bhai karenge ye amal apne maqam par inshaallah. Ya tuan-tuan semua akan buat inshaallah di kampung tempat tuan-tuan, mohallah tuan-tuan inshaallah. So, aise hi hazrat sahaba kiram radhiyallahu ta'ala anhumain ki zindagi ko agar padha jaye, تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کے 150 سفر کروائے ہیں. 150 سفروں میں 25 یا 27 سفروں میں خود تشریف لے گئے ہیں, اور 125 سفر تقریباً آپ علیہ السلام نے اپنی غیابت میں صحابہ سے کروائے ہیں, یعنی اپنے بغیر خود تشریف نہیں لے گئے, صحابہ کو بھیجا. Jadi apabila kita lihat kehidupan sahabat sejarah kehidupan Nabi dan sahabat dan tuan mulia, kita akan dapati Nabi SAW semasa di Madinah, Nabi telah bentuk lebih kurang 150 jemaah dan dihantar keluar jalan Allah SWT, dan di antara 150 jemaah tadi lebih kurang 25 atau 27 jemaah yang mana Nabi SAW sendiri berada dalam jemaah tersebut dan keluar jalan Allah SWT, dan baki 125 jemaah lagi yang Nabi bentuk jemaah-jemaah tersebut dan hantar mereka keluar tanpa Nabi bersama dengan mereka. In safaron ki muddat ko jama kiya jaye to ausat har sahabi ki ye nikalti hai, har sahabi saal mein 4 mahine 6 mahine ghar se bahar Allah ke raste mein guzarta tha aur 4-6 mahine maqam pe guzarta tha. Aur bila kita ambil tempoh masa sahabat jemaah-jemaah ni keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka secara puratanya kita akan dapati bahawa setiap sahabat setiap tahun mereka bagi masa lebih kurang 4 hingga 6 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 4 hingga 6 bulan masa mereka setiap tahun di jalan Allah Subhanahu wa taala, baki 6 hingga 8 bulan mereka bagi masa untuk buat usaha tempatan mereka. So, ab agar 4 mahine ka hisab bhi lagaye to 4 mahine har saal bahar Allah ke raste mein gaye, to 12 mahine mein se 4 mahine nikalenge piche reh jayenge 8 mahine, to 8 mahine maqam par mehnat ke bante hain. 4 mahine maqam se bahar اور 8 مہینے مقام پر رہ کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کام کیا کرتے تھے. یعنی para sahabat Allah Taala setiap tahun 4 bulan mereka bagi masa untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, buat usaha agama di luar Madinah, buat usaha Nabi SAW di luar Madinah, dan 8 bulan, baki 8 bulan lagi mereka bagi masa untuk buat usaha baginda SAW di dalam Madinah, di tempat mereka. So, kami apni isi tertib ko qaim karenge inshaAllah, ke har saal hamare 4 mahine maqam se bahar lag jaye, aur jo maqam pe hamara rehne ka waqt ho, usme bhi aisi tartib banaye ke hamara aadha waqt masjid rahmane masjid mein lag jaye aur baki waqt jo hai apni zaruriyat mein lag jaye. Jadi kita semua tuan-tuan mulia, kita cuba untuk datang pada tertib ini, bahawa setiap tahun kita dapat peluang 4 bulan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat usaha agama, dan baki masa 8 bulan lagi tuan-tuan mulia, kita bahagikan siang kita separuh, setengah hari untuk agama, untuk usaha agama, setengah hari untuk keperluan kita. Baik, ini juga awal lagai jah rahi hai, ke kam ko kam banayin, kam ko kam banayin, is mehnat ko pehle karayin, dunia ki mehnat ko baad mein karayin. Uska matlab yahi hai, ke jab bhi koi deen ka taqaza aa jaye, گھر کاروبار کا تقاضی ہمارے دین کے تقاضی میں رکاوٹ نہ بنے. یہ جو ایسا کرنے والا ہوگا اس کو کہیں گے اس نے کام کو کام بنایا ہے. یعنی تو ہم نے آپ لاؤں آپ کو یہاں کتا دے سو اور یہاں آن کو کتا اور کتا جاری کن کرجے نہیں اس وقت کرجے کتا جاری کن کرجے نہیں اس وقت کرجے کتا کرجے اتامو کتا دہولو کن کرجے نہیں. Dan semua kerja maksud ialah kita jadikan kerja ni sebagai kerja kita ialah bahawa apa-apa sahaja takaza keperluan-keperluan dunia kita tidak menjadi halangan, penghalang bagi kita untuk sempurnakan apa-apa sahaja takaza agama. Yang ni bila ada takaza agama, kita dahulukan takaza agama. Apa-apa takaza dunia tidak jadi penghalang bagi kita untuk sempurnakan takaza agama. Orang yang buat macam ni, maka mereka telah jadikan kerja agama ini sebagai kerja utama mereka. تو بھائیو مکی زندگی سے گزر کے پھر مدنی زندگی آئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکی دور میں سے گزرنا نہ پڑے اور مدنی دور کی برکتیں اور نصرتیں ہمیں حاصل ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا. تو انتوا مولیا صحابہ telah melalui kehidupan Mekah 13 tahun yang penuh mujahadah baru mereka dapat kehidupan Madinah. Tuan-tuan mulia, kita hari ini kita nak terus dapat kehidupan Madinah, bantuan, kemenangan, nusrah Allah SWT tanpa melalui kehidupan Mekah ni tak mungkin berlaku. جس آدمی کا یقین ہی نہیں ہے کہ نماز سے میرے مسائل حل ہوں گے, جس آدمی کا اللہ کی ذات پر پورا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ میرا خالق ہے, میرا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, تو اللہ کی حکم کیسے پورا کرے گا؟ ستوائے دلم ہاتھی جی تیدہ ادھا کیاکینان bahawa dengan sembahyang Allah akan selesaikan masalahnya. Dalam hati dia tidak ada keyakinan bahawa Allah lah penciptanya, pemiliknya, pemeliharanya, Allah yang buat segala-galanya. Orang yang tak ada yakin seperti ini dalam hatinya, bagaimana dia nak dia mampu untuk sempurnakan ahkam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Jab Allah ki azmat dil mein nahi hogi to namaz chhoot gayi, jab bhi koi haraj nahi pad li, jab bhi koi haraj nahi, roze rakh liye na rakh liye barabar, haj kar liya na kar liya barabar, zakat de di na de di, kyunki صاحب عمر کی عظمت دل میں نہیں ہے. اس لیے احکام کی عظمت آتی ہے صاحب عمر کے عظمت کے اعتبار سے. جب ہم نے بھی دلم ہاتھی کیتا بڑا ہاتھی کیتا کہ ada kebesaran Allah, tidak ada keagungan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak peduli sama ada kita sembahyang tak sembahyang, tak sembahyang tak tertinggal sembahyang, kita pun tak rasa apa-apa. Kita tak risau sama ada kita puasa ke tak puasa, kita dah tunaikan zakat atau semua kita tidak, kita dah tunaikan haji ataupun tidak, kita tak ada risau tentang perkara tersebut. Kerana apa tuan-tuan mulia? Allah, bila dalam hati kita tidak ada kehebatan, keagungan, kebesaran sahibul amr, pemerintah yang bagi perintah tersebut, maka selagi itulah dalam hati kita tidak akan ada kebesaran, kepentingan perintah-perintahnya. Kebesaran dan kepentingan perintah-perintah ini akan datang dalam hati kita sekadar mana dalam hati kita ada kebesaran orang yang yang memberi perintah tadi ataupun zat yang memberi perintah tadi. Mahalle ka sabse zyada gareeb aadmi agar wo mahalle mein koi elan karta hai to mahalle wale uska elan sunte hi nahi hain, uski taraf tawajjuh hi nahi dete. Orang yang paling miskin atau paling hina dalam satu kampung, kalau dia bagi apa-apa elan pun semua orang tak bagi tawajjuh, tak dengar apa yang dia elankan. Mahalle ka koi bada hai, chaudhari sahab hai, mahalle ka koi nambardar hai, agar wo koi elan karaye to log usko gardante hain, ha koi baat hui hai, us pe amal karne ki koshish karte hain. Tapi kalau orang besar kampung tadi, ketua kampung, orang yang besar pembesar kampung tadi yang iklankan satu-satu benda bagi buat apa-apa pengumuman, maka semua orang akan dengar dan yang mereka akan berusaha untuk sempurnakan apa yang diumumkan tadi. Aise mulk ka badshah ko elan kare to log usko badi tawajjuh se sunte hain, uske mutabik amal karne ki koshish karte hain. Begitu juga kalau pengumuman tadi datang daripada raja pemerintah negara, maka semua orang akan dengar dengan penuh kebesaran dan berusaha untuk sempurnakan perintahnya. کیونکہ جو جتنا با اختیار ہوگا, پتہ ہے لوگوں کو, جو جتنا با اختیار ہوگا اگر اس کی بات نہ مانی تو اپنے اختیار کو استعمال کر کے ہمارا دنیا میں رہنا دو بھر کر دے گا. Semua kerana semua orang faham, bila satu orang tu ada kuasa dan kita tak dengar kata dia, maka dia akan guna kuasa yang dia ada untuk harubirukan kehidupan kita. تو جو جتنے اختیار کا مالک ہے اس کی بات کا اثر اس کے اختیار کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی تم نے کسن perintah atau perkataan seseorang adalah bergantung pada sejauh mana kekuasaan yang dia ada. لیکن چھوٹا بچہ بادشاہ کو نہیں جانتا اور بستی کے بڑے رئیس کو نہیں جانتا, اس کی قدر عظمت اس کے دل میں نہیں ہے, اس لیے اگر کوئی اس کو ڈراتا ہے کہ تجھے بادشاہ پکڑ کے لے جائے گا, وہ کہتا میں اپنی ماں کو بلا لوں گا. کیا مطلب, اس کے دل میں اس کی ماں کی اہمیت ہے, اس کی بات مانتا ہے اور ملک کے صدر کی اہمیت نہیں ہے, اس سے ڈرتا ہی نہیں. Suatu orang budak kecil yang tak kenal raja, tak tahu apa itu raja, apakah kekuasaan yang ada pada raja, maka dia tak rasa takut pun pada raja, kehebatan raja tak ada dalam hati dia. Bila satu orang kata pada dia, kamu nanti raja akan datang dan tangkap kamu, raja akan datang tangkap kamu, maka dia akan kata, apa akan panggil mak aku, aku akan beritahu mak aku. Kerana dalam hati dia ada mak dia, kepentingan kebesaran mak dia, dia tak ada dalam hati, tak ada kebesaran dia, maka dia tak takut pada raja. آج ہمارے دل میں محلے کے بڑے کی عظمت ہے, شہر کے بڑے کی عظمت ہے, ملک کے بڑے کی عظمت ہے, اور جو ان سب بڑوں کا بڑا ہے اللہ پاک, اس کی عظمت نہیں ہے. اس لیے اللہ کا حکم پورا ہو جائے کوئی بات نہیں, نہ ہو جائے جب کوئی بات نہیں, لیکن ملک کے صدر کی بات اگر نہ پوری ہو تو لوگ ڈرتے ہیں, گھر میں بیٹھے بیٹھے کانپتے ہیں کہ اب کیا بنے گا ہمارے ساتھ. Jadi hari ini tuan-tuan mulia dalam hati kita ada rasa kebesaran ketua kampung, pembesar dalam kampung, pembesar bandar, negeri, negara. Tapi dalam hati kita tidak ada rasa kebesaran, keagungan zat yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha berkuasa. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada dalam hati kita, sedangkan Allah lah raja bagi segala raja yang berkuasa di atas semua perkara. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, dalam hati kita tidak ada peduli tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala terlaksana ke tak terlaksana ke, kita dapat buat ke tak dapat buat ke, kita tak endahkan pun kerana dalam hati kita tidak ada rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerana dalam hati kita ada kebesaran pemerintah negeri atau negara, bila kita buat sesuatu perkara yang menyalahi undang-undang, maka kita akan rasa takut. Duduk dalam rumah sendiri pun rasa resah, takut kena tangkap. Kerana dalam hati kita ada kebesaran mereka. اس لئے آپ علیہ السلام نے پہلے دن ہی اللہ کا حکم نہیں سنا, لوگوں نماز پڑھو اللہ نے حکم دیا ہے, نہیں, پہلے اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت, اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی صحابہ کے دلوں میں بٹھائی, اس کے بعد پھر حکم دیا کہ اب نماز پڑھو. یہ نماز اس اللہ کا حکم ہے جو اتنا بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم pada hari pertama terus tak bagi perintah pada sahabat-sahabat, kamu kena sembahyang. Bahkan Nabi SAW telah berusaha masukkan dalam hati sahabat, dudukkan dalam, letakkan dalam hati sahabat keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perkara ini dah ada dalam hati sahabat, maka sekarang Nabi beritahu pada sahabat, kamu kena sembahyang. Inilah perintah Allah yang maha besar itu, yang maha berkuasa itu. Jo aadmi namaz nahi pad raha, uska sab matlab ye hai Allah ki azmat iske dil mein nahi hai. Satu orang yang tak sembahyang, ini adalah satu bukti yang nyata dan jelas bahawa dalam hati dia tak ada kebesaran Allah. Faraid ko chhod raha hai, sab matlab hai Allah ki azmat dil mein nahi hai. Dia tinggalkan perkara-perkara yang fardu, perintah-perintah Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dalam hati tidak ada kebesaran Allah. Is aadmi ke liye zaruri hai ke marne se pehle ایسی محنت کرے جس سے اللہ کی عظمت اس کے دل میں آ جائے تاکہ احکامات پورا کرنے والا بنے. Allah seperti ini sangat-sangat penting, wajib atas dia kena usaha sebelum dia mati, datangkan dalam hati dia kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia dapat laksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. اس شخص کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری, پہننے سے زیادہ ضروری اور سونے سے زیادہ ضروری اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا ہے. Untuk orang ini lebih penting daripada makan minum, lebih penting daripada tempat tinggal kediaman, lebih penting daripada pakaian dan segala-galanya, lebih penting daripada semua ni lah dia kena usahakan bagaimana masuk dalam hati dia keagungan, kehebatan, kebesaran Allah. Ye mehnat aap ne samne ki hai Makkah mein, logon ke dilon mein Allah ki azmat bithai hai. Ini Nabi SAW buat usaha di Mekah, usaha bagaimana dapat masukkan dalam hati manusia kebesaran Allah. Aaj hamari bhi ye zarurat hai ki hum Allah ke raaste mein nikal ke Allah ki azmat qudrat ki bhai badai ko itna bolein ki Allah ki azmat aur qudrat hamare rag o pay mein rach bas jaye. Un hari ini juga kita tuan mulia, kita semua perlu, kita semua berhajat dan perlu untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala dan buat usaha sungguh-sungguh sehingga masuk dalam hati kita, sehingga kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan pada kudrat Allah Subhanahu wa taala masuk dalam hati kita dan masuk dalam setiap urat-urat kita, tuan-tuan. Aur logon ko bhi Allah ke raaste mein nikal ke iske bolne ke liye taiyar kare. Dan kita keluarkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan sediakan mereka untuk cakap dan perkara ni. तो कैसे अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की अजमत लोगों के दिलों में बिठाई है, आपकी क्या दावत थी, किस दावत से अल्लाह की अजमत बैठती है? आपकी दावत थी या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। बगैर नबी सलाम दावा supaya manusia dapat yakin pada Allah Subhanahu wa taala, bahawa dalam hati mereka ada kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa manusia dan cakap pada manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucaplah la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kamu semua akan berjaya. La ilaha illallah ka kya matlab hai ke iski wajah se dil mein Allah ki azmat baithti hai? La ilaha illallah ka matlab ye hai, ترجمہ تو یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لا الہ الا اللہ. اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے, ترجمہ یہ ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی apakah maksud daripada kalimah la ilaha illallah yang menyebabkan dengannya akan datang dalam hati kita kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah terjemahannya ialah tiada yang layak untuk disembah melainkan Allah. Dan Muhammadur Rasulullah terjemahannya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Tu la ilaha illallah mein do juz hai, ek la ilaha ek illallah. La ilaha ka matlab ye hai ke sab kuch karne wali zaat ek Allah ki zaat hai, ye hai la ilaha illallah. Aur Allah ke siwa koi kuch nahi kar sakta, ye illallah. Jadi tuan-tuan ne mulia, dalam kalimah la ilaha illallah ada dua bahagian, la ilaha illallah. Jadi dua bahagian, pertama ni tuan-tuan boleh kita kena nafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala semua makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya tak berkuasa, semua tak boleh buat apa-apa, yang boleh melakukan segala-galanya yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala, illallah. Yani Allah apne ghair ke baghair sab kuch karne par qadir hai, Allah ka sara ghair Allah ke baghair kuch nahi kar sakta. Yani Allah Subhanahu wa taala tanpa sesiapa, tanpa memana-mana makhluk, Allah boleh buat apa sahaja yang dia hendak. Dan semua makhluk, semua makhluk tanpa Allah Subhanahu wa taala mereka tak boleh buat apa-apa. Allah Pak izzat dene mein maal ka muhtaj nahi aur zillat dene mein asbab ka muhtaj nahi. Mulk dene mein afradi quwwat ka muhtaj nahi aur cheene dene mein zameen ka muhtaj nahi. وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی untuk bagi kemuliaan pada seseorang, Allah tak perlu pada harta. Dan Allah سبحانہ وتعالی untuk bagi kehinaan pada seseorang, Allah tak perlu pada mana-mana asbab kehinaan. Untuk bagi, dan Allah سبحانہ وتعالی untuk bagi kerajaan pada seseorang, Allah tak perlu pada sokongan orang ramai. Allah سبحانہ وتعالی boleh buat apa sahaja yang dia hendak tanpa mana-mana makhluk, tanpa sesiapa pun. اگر ساری مخلوق کسی کو نفع پہنچانے پر تل جائے, اللہ نے ارادہ نہیں کیا تو نفع نہیں پہنچا سکتے. اگر ساری مخلوق کسی کے نقصان پر تل جائے, اللہ نے ارادہ نہیں کیا تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. کلالا سمو مخلوق برکمپور dan mereka semua nak bagi manfaat pada satu orang, tapi Allah tak nak, maka mereka semua tak berdapat bagi apa-apa manfaat pada orang tersebut. Dan jika sekiranya semua makhluk berkumpul dan mereka semua nak bagi mudarat, nak bagi kerugian pada mana-mana makhluk, mana-mana orang, dan Allah tak nak dia dapat rugi, dia dapat rugi, maka manusia tadi tidak akan rugi dan dia tak akan dapat mudarat. Inilah la ilaha illallah. Allah Pak sehat dene mein dua ke muhtaj nahi, dawa sehat dene mein Allah ke muhtaj hai. Allah Subhanahu wa taala untuk bagi kesihatan, Allah tak perlu pada ubat-ubatan, tapi ubat-ubat mereka tak dapat bagi sihat melainkan dengan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah pak hifazat karne mein asliha ka mohtaj nahi, asliha hifazat karne mein Allah ka mohtaj hai. Allah Subhanahu wa taala bagi keselamatan, Allah tak perlu pada senjata, tapi senjata tak boleh bagi keselamatan melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah pak pet bharne mein khane ka mohtaj nahi, khana pet bharne mein Allah ka mohtaj hai. Allah Subhanahu wa taala bagi kenyang, Allah tak perlu pada makanan, tapi makanan tak boleh bagi kenyang melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya la ilaha illallah. Inna la ilaha illallah. Hazrat Musa alaihi salam jab qaum ko leke nikle, aage Buhaira Kulzum aaya, piche Firaun apne lashkar ko leke aa gaya. Aage jaye to darya mein doob ke marte hain, piche hate to Firaun ki jo fauj hai wo halak karti hai. Ab do halaaton ke darmiyan Hazrat Musa alaihi salam aur unki qaum aa gayi, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین اللہ سے ہٹنے نہیں پایا اور کیا فرمایا کہ اللہ پاک ہے جو مجھے اس ہلاکت سے بچائے گا. Bila Musa alaihi salam bawa bani Israel untuk keluar daripada bumi Mesir, maka mereka sampai di hadapan laut Kulzum, dan di belakang mereka Firaun dan tentera-tenteranya, dan mereka sekarang tersepit dalam dua asbab kemusnahan, kebinasaan, depan lautan, belakang Firaun dengan tentera. Mereka tersepit dalam dua aspek kebinasaan dan kemusnahan. Dan kerana demikian pun Musa AS pergantungan dia pada Allah, keyakinan dia pada Allah tidak lagi. Dan kerana demikian pun Musa AS berkata, Allah SWT Tuhan aku akan bagi aku jalan keluar daripada masalah ini. So, Hazrat Musa AS unki kaum ka yakin ye bana ke maut ke asbab jama ho jaye, Allah pak phir bhi zindagi dene par qadir hai. Jadi keyakinan mereka telah terbentuk bahawa segala asbab kematian walaupun ada di situ, Allah SWT mampu untuk bagi kehidupan. Namrud ne bahut badi aag jalai Hazrat Ibrahim alaihi salam ko jagane ke jalane ke liye, halanki Allah pak dekh rahe the, agar hawa ko hukm dete to lakdiyon ko Allah pak jalne se pehle hi muntashir kar dete, barish ko hukm dete aag ko bujha dete, nahi unko lakdiyan jama karne di, aag jalane di, aag jali اور اتنی تیز ہو گئی کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا. اب اس آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوایا تو آگ کے اندر پہنچا کے اللہ نے جلنے سے حفاظت فرمائی اور یہ بتا دیا کہ آگ جلانے میں خود مختار نہیں ہے, آگ جلانے میں میرے امر کی محتاج ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. مجھے دردہ مولی ابو نبی ابراہیم علیہ السلام قوم جی نہ باقی نبی ابراہیم kumpulkan api, nyalakan api yang besar. Kalau Allah nak, Allah boleh perintah kayu tadi supaya api tak nyala daripada awal lagi. Kalau Allah nak, Allah SWT boleh perintahkan hujan turun, api dah nyala tapi hujan turun semua api mati. Tapi Allah SWT tak lakukan demikian. Allah biarkan mereka kumpulkan kayu api, Allah biarkan mereka nyalakan api, Allah biarkan api itu marak menyala dengan begitu besar sehingga burung tak boleh terbang atas api tadi. Kemudian Allah biarkan Ibrahim AS dicampak masuk dalam api. Selepas itu Allah SWT bagi perintah, dan masa itu Allah SWT bagi perintah supaya api ini jadi sujud dan sejahtera untuk Ibrahim AS. Allah SWT nak fahamkan kepada manusia, nak beritahu kepada manusia bahawa api ini dia tak boleh bakar dengan segi, dia tidak boleh bakar dengan segi, dia berhajat muhtaj pada perintah aku. Jadi tanpa perintah Allah SWT, api tak boleh bakar dengan segi. So, ham lihatkan ke ملک کے اندر سب سے بڑی قوت والی شخصیت ملک کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ بادشاہ کی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, اس کائنات میں وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہیں گے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تو اس میں اللہ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, اے اللہ جس کو تو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. ملک کا ملنا, ملک کا چھننا بھائیو انتخابات سے نہیں ہے, ملک کا ملنا, ملک کا چھننا اللہ کے چاہنے سے ہے. عزت کا ملنا, ذلت کا ملنا اللہ کے چاہنے سے ہے. زندگی کا ملنا, زندگی کا اجڑنا اللہ کے چاہنے سے ہے. رات کا دن سے بدلنا, دن کا رات سے بدلنا اللہ کے چاہنے سے ہے. بھائی یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے امت کو بار بار, پتہ نہیں ہے پہلے سے؟ نہیں, بار بار اس لیے بتایا جا رہا ہے, وہ اللہ جو سب کچھ کرنے والا ہے اس پر یقین لاؤ تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے, اور اس اللہ پہ یقین نہیں لاؤ گے تو تمہارے بیڑے غرق ہوں گے. Tuan-tuan yang mulia, hari ini manusia faham bahawa dalam satu-satu negara yang paling berkuasa adalah pemerintah negara tadi, raja pemerintah negara tersebut. Sedangkan tuan-tuan mulia, raja-raja dan pemerintah-pemerintah dalam negara-negara di dunia ini, tuan-tuan mulia, dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dibandingkan kekuasaan dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak ada apa-apa. Allah yang maha berkuasa yang menentukan segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya beritahu kepada umat. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Allah pemilik bagi seluruh kerajaan, pemilik bagi segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Kau bagi pemerintahan pada siapa yang kau hendak dan kau rampas pemerintahan daripada siapa yang kau hendak. Pemerintahan bukan dapat dengan pilihan raya, dengan sokongan orang ramai, tapi Allah yang bagi pemerintahan pada siapa yang dihendak. Allah tarik pemerintahan daripada siapa yang dihendak. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Kau bagi kemuliaan pada siapa yang kau hendak, kau bagi kehinaan pada siapa yang kau hendak. Biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu lah segala kebaikan, sesungguhnya kau berkuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Kamu memasukkan malam ke dalam siang dan kamu masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kamu mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, keluarkan yang mati daripada yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan kau bagi rezeki pada siapa yang kamu hendak tanpa hisab. Jadi Allah, dia perkara ni tuan-tuan mulia diperintah diulang berkali-kali, diberitahu berkali-kali kepada umat tuan-tuan mulia. Bukan kerana walaupun umat dah tahu, kenapa perlu diberitahu lagi dan lagi? Kerana supaya umat ini berusaha bagaimana dalam hati mereka ada keyakinan pada zat yang maha kuasa tersebut. Dalam hati mereka ada keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam hati mereka ada keyakinan pada kudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan berjaya. Tapi dalam hati mereka kalau tidak ada yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua akan gagal. So, ye yakin ko banane ki mehnat thi. Ek din nahi ki, do din nahi ki, ek saal do saal nahi ki, 13 saal Makkah mein ye mehnat karti rahi. Yakin ko banane ki mehnat. تیرہ سال نبی یقین سکھانے والا, صحابہ یقین سیکھنے والے, 13 سال مکہ میں یقین کی محنت چل رہی ہے. یعنی اسے نہیں بجانا تو مولا نے مکہ اسلام 13 tahun, bukan satu hari dua hari punya usaha, tapi 13 tahun orang yang mengajar, yang orang yang macam Nabi yang ajar, yang belajar macam sahabat-sahabat, selama 13 tahun usaha atas iman yang telah dijalankan. تو یقین بھائیو ایک دن میں نہیں بنتا, جیسے گھوڑے کا بچہ ایک دن میں جوان نہیں ہوتا, ایسے ہی یقین بھی بنتے بنتے بنتا ہے. جب بار بار اس یقین کی بات کو کہتے رہیں گے, سنتے رہیں گے, اور گھر کے رہنے کے زمانے میں, نکلنے کے زمانے میں اسی دعوت کو دیتے رہیں گے تو یقین بنے گا. زیادہ مجھے یقین ہی تھا کہ جب میرے دل میں سے ساتھ ہاری sebagaimana anak kuda tak akan lahir dalam masa, tak akan jadi anak kuda dalam masa satu hari, begitu juga yakin ini tuan-tuan mulia tidak akan terbina dengan satu hari apabila kita buat usaha berterusan hari-hari, cakap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dakwahkan perkara ini dengan penuh mujahadah, kita keluar jalan Allah SWT berterusan lagi dan lagi tuan-tuan mulia, barulah yakin ini sedikit demi sedikit akan terbina dalam hati kita. Ek to la ilaha illallah ka yakin dil mein utarna hai, dusra Muhammadur Rasulullah ka yakin dil mein utarna hai. Pertama kita kena datangkan dalam hati kita keyakinan terhadap la ilaha illallah. Yang kedua kita kena usaha datang dalam hati kita keyakinan terhadap Muhammadur Rasulullah. Allah Rabbul Izzat khud ishaad farmaya in tuti'uhu tahtadu. Agar tum mere nabi ki itaat karoge to tum hidayat pa jaoge. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman dalam Al-Quran, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu mentaati nabi ku kamu akan dapat hidayat. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو وہ رسول تمہیں دے اس کو لے لو, جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. نہ ساتھ آیا لگی اللہ سبحانہ وتعالی بفرمان وما اتاکم الرسول فخذوه. آپ کو یعنی yang diberi kepada kamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kamu ambillahnya. Kemudian apa yang wama nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah kamu daripadanya maka kamu lah berhendaklah menjauhkan diri daripadanya. Allah Rabbul Izzat kau hukum de rahe hain ki mere nabi ka ittiba karo, mere nabi ki itaat karo aur hidayat pa jaoge, isliye ki jaisi zindagi Allah hamare se guzarwana chahte hain, jis tarah jeena Allah ko hamara duniya mein pasand hai, wo namuna, اس نمونے کا حامل اللہ نے نبیوں کو بنا کے بھیجا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے پہ زندگی گزارنا سکھایا، اور اللہ کے نبی نے ویسے زندگی گزار کے امت کو دکھلائی، عملی نمونہ امت کے سامنے جب آیا تو امت نے ویسے زندگی گزارنا شروع کر دی، اللہ نے ان کو کامیابی دے دی۔ کرپو کتنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرپو کتنے منچوں تو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرانے تو مجھے چالو ہدو یا اللہ سبحانہ نہ کتے سمو menjalani kehidupan kita dengan cara tersebut, cara hidup tersebut telah ditunjukkan oleh, telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah amalkan secara amali dalam kehidupan baginda dan menjalani kehidupan dunia, kehidupan baginda atas muka bumi ini dengan cara hidup, dengan cara hidup yang mana Allah hendak semua manusia menjalani kehidupan mereka atas muka bumi dengan cara tersebut. Jadi kalau apabila umat ini ikut cara hidup tersebut, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi kejayaan kepada mereka. Nabi ki itaat bhi wahi karega jiska ye yakeen hoga meri duniya akhirat ki kamyabi Nabi ki itaat mein hai. Satu orang itu yang akan taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dalam hati dia ada keyakinan bahawa kejayaan saya dunia dan akhirat adalah dalam mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. تو یہ دو یقینوں کی بات آپ علیہ السلام نے مکی زندگی میں کی ہے، اس سے یقین بنا ہے تو پھر احکامات نازل ہوئے ہیں، یعنی یقین آتا دو پرکار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم telah usahakan dalam kehidupan Madinah. Apabila kedua-dua keyakinan ini datang dalam kehidupan manusia, barulah bila perintah Allah datang mereka dapat laksanakan perintah Allah. تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے اسی طرح اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح ہوگی، جیسے آپ علیہ السلام نے محنت کی، جس ترتیب سے محنت کی اور امت کی اصلاح ہوئی، آخری حصے امت کے کی اسی طرح اصلاح ہوگی، اسی محنت کے ذریعے سے اصلاح ہوگی جس محنت سے ابتدا میں اصلاح ہوئی ہے۔ جلی تو امام مالک رحمہ اللہ برکاتہ بہوا امت آخر زمان kita akan jadi baik mereka dengan cara yang sama sebagaimana umat awal, umat yang awal ini, peringkat awal umat ini, sahabat-sahabat telah diislahkan. Jadi apabila usaha yang telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datangkan islah, kebaikan, perubahan yang baik dalam kehidupan sahabat-sahabat, usaha yang sama dijalankan pada umat ini akhir zaman ini, barulah kebaikan dan islah, perubahan yang baik akan datang pada umat ini. Bayu ye yakin ghar baithe banta nahi hai. اس یقین کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے، جب تک نکلے گا نہیں یقین بنے گا نہیں۔ جنہی تو انتو مولیا کہ یقینہ یہ تیدہ کا تبنتو دکھا بگیتو سانجرہ سلانگی مانا کہ تیتا کلوا بمجہدہ بسوسہ پایاں دی جنہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ یقینہ نہیں تیدہ کا تبنتو۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار نکالا ہے، اور اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکالی کالی لگی دن لگی اللہ ہنتا صحابہ صحابہ کلوا دی جنہ اللہ، اس لیے نکلنا ضروری ہے۔ Oleh kerana itu sangat penting kita kena keluar. Bagar nikle bhaiyo, bagar nikle kam banega nahi. Tanpa kita keluar, kita tak akan berjaya. So nikalna bhi hai, nikalna bhi hai. Jadi kita sendiri kita keluar dan kita kena keluarkan orang lain. Jab Hazrat Sahaba Karam رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اس طرح سے محنت کر لی تھی، پھر اللہ رب العزت نے ان کے لئے کائنات کو مسخر کر دیا۔ Sahabat-sahabat mereka telah buat usaha agama dengan sebegitu rupa sehingga Allah Subhanahu wa taala tuntukkan makhluk-makhluk ini, alam ini kepada mereka. Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu darya ko khat likh rahe hain, darya ko khat likh rahe hain, ae darya agar tu apni marzi se chalta hai to chal, nahi chalta to na chal, tere koi zarurat nahi, aur agar tu tujhe Allah rabbul izzat jari karta hai to main Allah se darkhast karta hu ke Allah tujhe jari kar de, یہ خط فرمایا دریا میں ڈال دو۔ جب دریا میں وہ خط ڈالا تو دریا کا پانی 16 ہاتھ بلند ہو گیا۔ جلی تو انتم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ telah tulis surat kepada sungai, pada sungai Nil, dan Musa Umar radhiyallahu anhu telah tulis surat dan beritahu pada sungai, wahai sungai, jika sekiranya kamu mengalir dengan keinginan kamu sendiri, maka kami tak perlukan kamu. Tapi kalaulah kamu mengalir dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kami meminta kepada Allah supaya alirkan kamu. Maka dia tulis surat ini, dia suruh orang campakkan surat dalam sungai, maka sungai telah naik airnya sebanyak 16 kaki lebih tinggi daripada sebelumnya. Aadmi aadmi ko khat likhe ye to samajh mein aata hai, lekin aadmi darya ko khat likhe ye samajh mein nahi aata. Satu orang manusia tulis surat pada satu orang manusia ni kita boleh faham. Tapi satu orang manusia tulis surat kepada sungai ni kita tak boleh faham. لیکن جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اس کو پتا ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے, اللہ جیسے چاہے گا اس کو ویسے استعمال کرے گا. رب ستوبہ ان اللہ مہاتین یار پیان دے یقین مکر دیتا ہوں جدیتا ہوں باہو سمو مخلوق انہی سمو تجانیان انہی تنگن اللہ سبحانہ وتعالی اللہ یا کنٹرول یا کواسائی سبگا مانے اللہ نہ اللہ بلے گونے کا امریکہ. ایک صحابی جنگل میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں, اے جنگل کے جانوروں جلدی جنگل کو خالی کر دو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محمد کے صحابہ یہاں رات گزاریں گے, تم یہاں سے نکل جاؤ. تو سارے جنگل کے جانور شیر اپنے بچوں کو منہ میں لے کے بھاگا جا رہا اور بھیڑیا اپنے بچوں کو منہ میں لے کے بھاگا جا رہا, تو دیکھتے ہی دیکھتے جنگل خالی ہو گیا. ستواں صاحبہ گری جی ملاؤں کا سویا کوات وہاں بناتا بناتا یادی ہوتا نہیں kosongkan hutan-hutan, kosongkan hutan ini, kami sahabat-sahabat Muhammad akan nak bermalam kat sini, kamu kosongkan hutan ini, maka semua binatang-binatang yang ada dalam hutan tersebut telah lagi tinggalkan hutan tersebut dengan bawa anak-anak mereka, buah harimau, serigala, singa, semua keluar bawa anak-anak mereka sehingga hutan tadi kosong daripada binatang. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو سیپو من کان للہ کان اللہ لہ, سیپو یا جدی کیا دیا میرے اللہ یہ سلح کیا دیا پڑے اللہ, maka اللہ سبحانہ وتعالی akan jadi milik اللہ سبحانہ وتعالی akan bersama dengan dia. بھائی آج بھی اللہ کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر سکتا ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa hari ini juga untuk tundukkan semua makhluknya kepada kita kalau kita jadikan kita ni untuk Allah, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hum Allah ke bande Huzur Pak Ali Salam ke ummati hain. Kita adalah hamba Allah dan umat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hum wo karenge jo Allah chahega, Allah ka Rasul chahega. Kita hanya akan buat apa yang Allah hendak, apa yang Rasul nak. Jaise unhone zindagi جیسے آپ علیہ السلام نے ان کی گزار کے دکھائی ہے اس نمونے پہ ان کی گزاریں گے. سبحان نبی اسلام منجلانی کی دکان بگیند کتا کا منچون تو ہی جنان کی دکان تصبر. جو اعمال آپ نے گھر پہ رہ کے کیے ہیں وہ گھر پہ رہ کے کریں گے, اور جو اعمال اللہ کے رسول نے اللہ کے راستے میں نکل کے کیے ہیں وہ اللہ کے راستے میں نکل کے کریں گے. Apa sahaja amalan yang Nabi buat ketika Nabi di rumah, kita akan buat amalan yang sama di rumah kita. Dan apa amalan yang Nabi buat semasa keluar dari Allah, amalan yang sama kita akan keluar dan buat di jalan Allah SWT. Ia ijtemaat isliye hai ke ummat huzur wali mehnat pe khadi ho jaye, jaise huzur ne mehnat ki din duniya mein aam hua, aaj bhi ye ummat yakeen ki mehnat karne wali ban jaye taaki duniya mein din aam ho jaye. Jadi usaha ni tuan-tuan mulia, bagaimana seluruh ummat Nabi SAW ini dapat dibangunkan atas usaha Nabi SAW, sebagaimana Nabi telah buat usaha sehingga agama hingga tersebar ke seluruh alam, bagaimana setiap umatnya dapat bangun atas usaha yang sama. Allah ke raaste mein niklenge, 1 rupaya kharch karenge, 7 lakh rupaya sadqa karne ka sawab milega, 1 namaz padhenge, 49 crore namazon ka sawab milega. Tuan-tuan mulia, satu orang yang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, RM1 dia belanjakan di jalan Allah dapat ganjaran sedekah RM700,000. Dan satu sembahyang, dia sembahyang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dapat ganjaran 49 juta sembahyang waktu yang lain. Aise hi Allah ke raaste mein nikal ke thodi der ke liye khada hona, ghar pe reh ke sari umar ke nek amal se afzal hai. Berdiri seketika di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada beramal baik sepanjang hidup di rumah sendiri. جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا, ہوا میں پرندے, پانی میں مچھلیاں, بلوں میں چونٹیاں, اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گی. ستوائیں کلوان جنا اللہ سبحانہ و تعالی بناتاں بناتاں اکان اکان دی لوتاں بورون بورون سمو سمو دلام سارنگ سمو اکن بر استغفار ہوتو لیے. تو بھائی پھر اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ اس باتوں تک کی تسمہ کلوان جنا اللہ دوان دوان کون کون تیار اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے؟ سبھی تیار ہیں. جو نقد تیار ہیں 4 مہینے اندرون بیرون کے لیے وہ کھڑے ہو کے زیارت کریں, 4 مہینے چلے کے لیے جو بھی تیار ہوں کھڑے ہو کے زیارت کرائیں. اجتماع بلان پا بلاگی ڈالان بالوان بھی متا بانگن مولانا نہ دیں گے مانگن. خالی کھڑے ہو کے دکھا دیں, ابھی نام نہیں لکھ رہے, خالی کھڑے ہو کے دکھا دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے. سکارا تاکہ ناموں تو تو تاکہ نہیں تلس لگی چمو تو تو دیں گے تو تو یا کن تو تو نہیں دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اور کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہو جائیں گے. مانگو نہیں نہ تو نہیں بڑے اجتماع نہیں کرتا ہوں میں سب سے بیرون